จ้าผีจอมดื้อก็ไม่ยอมออกไปสักทีจนในที่สุดพ่อหมอเขาจะจัดการขั้นเด็ดขาดก็บอกให้สามีผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในห้องไม่ให้ออกมาโดยเด็ดขาดคราวนี้ผีต้องออกแน่ๆเสร็จแล้วขุนแผนศรีก็รีบหนีออกมาแอบข้างประตูในใจก็คิดตามประสาเด็กว่าถ้าผีมันออกมาแล้วเรานั่งขวางอยู่อาจจะมาเข้าสิงตัวเราก็ได้ก็เลยแอบไปนั่งข้างประตูในขณะที่พ่อหมอจุดธูปใหม่แล้วก็กำใหญ่กว่าเดิมอีกเยอะปากก็สวดคาถาเป็นเวลานานแล้วก็ถามอีกจะออกไม่ออกเจ้าผีก็ยืนกรานไม่ยอมออกจนในที่สุดพ่อหมอก็ใช้ยุทธการขั้นแตกหักกับเจ้าผีจอมดื้อใช้ธูปที่จุดลุกโชนเป็นไฟนี่ฟาดลงบนหัวนะเป็นเวลานานในที่สุดผีจอมดื้อก็ยอมแพ้บอกออกแล้วจะไปแล้วหมอผีก็ถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหนเจ้าผีจอมดื้อก็บอกว่าอยู่บนภูเขาลูกนี้มานานแล้วมีอยู่วันหนึ่งนางนี่มันขึ้นไปบนเขาไปเก็บผักก็เลยติดตามลงมาตอนแรกจะมาอยู่ด้วยแต่ระยะหลังอยู่ไม่ได้ก็เลยจะพาคนไข้ไปอยู่ด้วยตอนเนี้ยไม่เอาแล้วขอกลับไปอยู่ที่เดิมอะหลังจากนั้นหลังจากเสียงพูดเงียบลงคนป่วยก็ฟุบหน้าลงกับพื้นสามีเขาก็รีบออกมาจากห้องช่วยกันนวดจนในที่สุดคนไข้ฟื้นขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาก็อยู่อย่างปกติเจ้าผีก็ไม่มากล้ำกลายอีกเลยทีนี้บนภูเขาที่เจ้าผีจอมดื้อว่าเนี่ยที่ว่ามันไปอยู่เนี่ยเป็นวัดของพม่าซึ่งมีผักมีต้นตาลแล้วก็ของป่ามากมายคุณเพ็ญศรีเคยไปเก็บผักแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆตั้งแต่ไปเห็นเขาไล่ผีแล้วก็คิดว่าเจ้าผีมันบอกมันจะกลับไปอยู่ที่วัดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณเพ็ญศรีไม่กล้าขึ้นไปเยี่ยมกลายไปเล่นที่วัดอีกเลยครับแปลกดีผีพม่า ไอ้เรื่องโทษของเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยนะมีอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังครับที่บ้านวังแดงแถวพนัสนิคมนะนี่หมู่บ้านเนี่ยมีศาลาอ่านหนังสืออยู่หลังหนึ่งแต่ไม่ค่อยจะมีหนังสือให้อ่านแล้วคนก็ไม่ชอบอ่านกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็เอาไว้เป็นที่มานั่งคุยกันน้องคนแก่ๆมั่งบางทีไม่มีคนแก่ก็พวกวัยรุ่นมามั่วสุมก็อยู่ตรงนั้นแหละวันนั้นเกือบจะมืดค่ำอยู่แล้วที่ศาลาก็ยังมีวัยรุ่นนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องผู้หญิงมั่งเรื่องหนังเรื่องเพลงแต่ละคนไม่ต้องคิดเรื่องทำมาหากินให้หนักสมองอ่ะเพราะว่ายังใช้เงินพ่อเงินแม่อยู่นี่ปรากฏว่ามีใครคนนึงเดินมาที่ศาลาเสร็จแล้วมาพูดบอกไอ้เอป้าอ้อยเขายังไม่กลับเลยเอ็งไปดูแกหน่อยไปช่างแกแต่พ่อประเดี๋ยวแกก็กลับมาเองแหละมันผิดเวลาจะมืดค่ำแล้วลูกป้าอ้อยเขาไม่เคยกลับช้าอย่างนี้ไปดูแกหน่อยไม่ได้หรือไงมีเอาอะบอกให้ไปเอ็งนี่ไม่ห่วงป้าบ้างเลยหรือไงสมบัติของแกนะแกก็จะยกให้เอ็งนะโทษพ่อผมกำลังคุยกันมันนั่นแหละเองชวนเพื่อนๆของเองไปด้วยไปช่วยกันหาไอ้เอก็สายหัวไปมาสีหน้ารำคาญเนี่ยก็มองไปทางเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเออไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยไอ้เจิดแล้วจะให้ไปหาที่ไหนอ่ะพ่อแกออกไปไร่ข้าวโพดก็ไปดูที่นั่นแหละไม่เจอก็หาดูให้ทั่วๆว่าแกไปเป็นลมอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเอานี่เอาไฟฉายไปด้วยก็ส่งไฟฉายชนิดถ่าน3ก้อนให้ไอ้เจ้าเอก็รับมาถือลองเปิดสวิตช์แสงไฟก็พุ่งออกมาเออใช้ได้ฐานยังใหม่เสร็จแล้ววัยรุ่น3คนก็ชวนกันเดินกันไปคุยกันไปออกไปทางถนนข้างคลองมะนาวแล้วก็ผ่านดงไม้ออกไปสู่ทุ่งกว้างไอเอมองไปทางไร่ข้าวโพดที่เห็นทะมึนอยู่ในความมัวซัวเข้าใต้เข้าไปก็มันอยู่ไม่ไกลหรอกไม่อีกกี่อึดใจก็ผ่านเข้าไปทางข้างๆไร่ข้าวโพดมันก็อยู่ทางไหนแล้ววะป้าอ้อยป้าอ้อยป้าอ้อยอยู่ไหนอ่ะป้าอ้อยเฮ้ยพวกเอ็งช่วยข้าเรียกหน่อยสิไอ้พวกเพื่อนๆก็ช่วยกันป้องปากตะโกนป้าอ้อยป้าอ้อยไม่มีเสียงตอบรับมาเลยแสงไฟฉายก็กราดวูบวาบเข้ามาในป่าข้าวโพดไอ้เจ้าเอก็ชวนเพื่อนเดินดูรอบๆไร่เสร็จแล้วไอ้เจิดเป็นคนบอกเอ้ยใครนอนอยู่วะน่ะฉายไฟดิอ้าวเฮ้ยป้าอ้อยนี่วะกลัวเข้าไปร่างผู้หญิงสูงอายุนอนแน่นิ่งอยู่ข้างไร่ด้านทิศใต้ข้างตัวก็มีฝักข้าวโพดกระจัดกระจาย ช่วยกันดูหน่อยที่ว่าแกเป็นอะไรอ่ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับแขนเขย่าปลุกจะให้แกได้สติไอ้เจ้าผีก็ใช้มือของมันคลำชีพจรที่ข้อมือข้างขวาปรากฏว่าชีพจรไม่เต้นเฮ้ยป้าอ้อยตายแล้วนี่วาเอ็งรู้ได้ไงก็ชีพจรแกไม่เต้นเลยอ่ะยุ่งแล้วเฮ้ยช่วยกันหามแกเข้าบ้านเร็วไอ้เจ้าเอก็สั่งพักพวกด้วยเสียงรัวแล้วก็ช่วยกันยกร่างป้าอ้อยกลับบ้านอย่างทุลักทุเลพอถึงบ้านญาติพี่น้องก็ตกใจกันใหญ่พวกญาติเพื่อนบ้านช่วยกันดูศพพบว่าป้าอ้อยถูกงูกัดมีรอยเขี้ยวที่หลังเท้าข้างขวานอกนั้นก็ไม่มีบาดแผลอื่นเอ๊ะแค่งูกัดแล้วทำไมกลับไม่ถึงบ้านนะตายเร็วจังชาวบ้านก็พูดคุยไถ่ถามกันตัวมันคงใหญ่มันพิษมันมากหรือไม่อย่างนั้นผีไตหวงมันคงจะมาช่วยกันซ้ำมานะก็ออกความเห็นกันอย่างนี้ก็มันเป็นแบบนี้แหละผีไตหงมันชอบเห็นใครแย่หน่อยมันเอาเลยเอาเป็นพวกมันตั้งศพสวด3คืนเสร็จแล้วก็เผาไร่ครับข้าวโพดอันนั้นก็น่ากลัวเชียวตลอดบอกใครต่อใครว่าผีป้าอ้อยคอยมาหลอกมาหลอนแกไปกินเหล้ากินน้ำตาลเมาที่ดงตาลตาชันเดินผ่านมาข้างไร่ยังหัวค่ำอยู่เลยเห็นป้าอ้อยยืนแข็งทื่ออยู่น่ากลัวเหลือเกินข้าเคยเตือนมันแล้วนะให้มันระวังงูมันก็โดนเข้าจนได้ข้าน่ะหวังดีดูมันสิตายแล้วยังดันมาหลอกข้าอีกป้าอ้อยมาหลอกหลอนทำให้ตลอไม่กล้าเดินผ่านข้างไร่ข้าวโพดแกต้องเดินอ้อมไปตั้งไกลแถวต้นมะขามเทศใหญ่ก็ทำให้แกหวาดผวาเกือบจะหายเมาทุกคืนน่ะผีนางอ้อยมันโกรธแค้นอะไรข้าวะนี่ฮะข้าเตือนมันด้วยความหวังดีว่างูมันชุมก็เตือนมันแล้วบอกมันแล้วแล้วมันไม่เชื่อข้าตลอแกก็บอกใครต่อใครอย่างเงี้ยคืนนึงปรากฏว่าผีป้าอ้อยมายืนรอตลออยู่ข้างต้นมะขามเทศตลอเมาร้องริเกผ่านมาผีก็หัวเราะฮิฮิฮิทำให้ตลอหายเมาทีนี้วิ่งหน้าตั้งเลยหกล้มเข่าถลอกปอกเปิกเอะอะโวยวายเรียกให้คนช่วยแกกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่หายตกใจกลัวหลับหูหลับตาร้องลูกเดียวแล้วนี่ผีมันทำพ่อขนาดนี้ชัวร์เหรอไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยโกรธโกรธผีป้าอ้อยมาหลอกพ่อตามันก็ต้องการจะเอาใจพ่อตาเอาใจเมียเอ้ยเอ็งอย่าไปเอาเรื่องผีมันเลยไม่ได้แล้วพ่อมันทำพ่ออย่างนี้มันเหมือนกับทำผมเหมือนกันก็มันเป็นผีไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมเล่นมันเองเอ็งจะเอาอะไรไปเล่นมันปืนเนี่ยพ่อลูกซองสั้นผมเนี่ยปืนมันทำอะไรผีไม่ได้หรอกมันไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่มีเลือดเนื้อเหมือนคนได้หรือไม่ได้ยังไงก็ขอยิงให้มันรู้ซะมั่งเหอะมึงอย่าให้ตำรวจเห็นนะเดี๋ยวก็ติดคุกนะเชื่อมือผมเถอะนะพ่อตาห้ามไม่ฟังเมียก็ห้ามไม่เชื่อวิ่งถลันออกไปหลังหมู่บ้านไปที่ไร่ข้าวโพดยืนจังก้าอยู่ตอนนั้นมันยังไม่ดึกมากอะมองไปทางไหนก็มืดไปหมดแต่ตอนเนี้ยเขาไม่กลัวแล้วเมื่อเย็นเนี่ยซัดเหล้าเข้าไปมันหน้ามันตึงไปหมดแล้วไปยืนร้องท้าด่าผีป้าอ้อยสาดเสียเทเสียอีอ้อยอีบ้าอีผีเลวมาที่วะออกมากูจะยิงให้คว่ำเขาเมาเลยท่าไหนไม่รู้สะดุดขาตัวเองล้มปืนลั่นเปรี้ยงไอ้เจ้าชุมพลหายเมาเลยทีนี้เป็นไงมึงยิงผีตายไหมฮึตายแล้วพ่อมันถีบจนหกล้มอ่ะเห็นไหมล่ะเออแต่ผมไม่กลัวมันหรอกผมจะเล่นงานมันให้ได้เอ็งจะเอาอะไรไปเล่นงานมันเอ็งไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยปืนผาหน้าไม้จะไปหวังทำอะไรเป็นอะไรมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ผมเจ็บใจมันนะพ่อเจ็บใจก็ต้องไปหาหมอผีที่มันถึงจะกลัวเออผมมีหมอรู้จักอยู่คนหนึ่งคนนี้เก่งนะพ่อชื่ออาจารย์เตี้ยมปราบผีมาเยอะแล้วไอ้เจ้าชุมพลนี่โกรธแค้นผีป้าอ้อยมากนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าลุกออกจากมุ้งอาบน้ำเสร็จแล้วเอามอเตอร์ไซค์เก่าๆของเขาขับไปตามหมอผีหมอผีชื่ออาจารย์เตี้ยมตัวอ้วนใหญ่หน้าตาบูตู้เยอะใครเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบใจนักอ่ะพามาที่บ้านพอมาเห็นตลออีตาหมอผีก็บอกว่าแกเนี่ยเหรอที่ผีมันเกลียดตลอไม่ชอบหน้าหมอผีก็ตอบก็ข้านี่แหละแล้วทำไมก็แกมันพูดไม่ดีไม่ดียังไงทำไปทำมาหมอผีก็ตลอเกือบจะวางมวยกันไอ้เจ้าจุมพลลูกเขยต้องห้ามทับไม่งั้นคงจะต้องได้ดูมวยคนแก่คืนนั้นหมอเตี้ยมก็ไปนั่งทำพิธีที่บ้านนะ ทำเหมือนกับพิธีเรียกวิญญาณจุดธูปเทียนนั่งบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณผีป้าอ้อยผีก็มาตามคำเรียกร้องอาจารย์เตี้ยมก็ถามผีว่าทำไมถึงจงเกลียดจงชังตลอมาหลอกตลอทำไมผีก็บอกว่าเพราะตลอเนี่ยเป็นตาเท่าขี้เมาหรือยังลามกเคยจับก้นจับนมสมัยเมื่อแกนี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เคยพยักหน้าชวนไปหลับไปนอนกันแล้วจะไม่ให้เกลียดได้ยังไงพอพูดคุยกับผีรู้เรื่องแล้ววันรุ่งขึ้นนี่ตาหมอผีก็มาที่บ้านบ้านตาหล่อแล้วก็มาพูดบอกตาหล่อเรื่องที่ผีบอกให้รู้สาเหตุของความโกรธเคืองแกไม่ต้องมาหัวเราะดีไปหรอกไอ้หล่อข้าก็สงสัยว่าทำไมผีมันเกลียดแกก็แกเล่นไปจับตูดจับก้นมันแล้วยังชวนมันไปนอนกันอีกไม่ว่าใครก็ต้องโกรธตาหล่อนี่อ้าปากค้างเรื่องจะเถียงว่าไม่จริงไม่เถียงเว้ยก็ข้าเมาทำไม่ดีผีมันก็แค้นนี่ที่จริงข้าไม่น่าจะยุ่งเรื่องนี้ด้วยเลยเออช่างแกเถอะผีมันจะฆ่าแกก็ช่างมันเถอะนิสัยไม่ดีอ่ะไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยฟังเรื่องแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับผีอีกต่อไปเออมันเป็นเรื่องของพ่อตาที่พิพาทกับผีเป็นการส่วนตัวเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอกเอาใจตะแก่ลามกถึงขนาดนั้นคืนต่อมาผีป้าอ้อยเข้าฝันรัตนาลูกสาวตาหล่อให้ไปขอขมาถ้าไม่ไปจะเอาให้ตายเลยลูกสาวตื่นมาตัวสั่นปลุกพ่อกลางดึกแล้วก็บอกให้รู้ตาหล่อได้ยินก็นิ่งเงียบคืนนั้นแกก็นอนไม่หลับคิดเรื่องนี้อยู่จนฟ้าสางลูกสาวลุกหุงข้าวแกเข้าไปในครัวไปพูดกับลูกเออพ่อนี่มันแย่จริงๆไอ้ความเมาเนี่ยมันก็เลวไม่มีดีนะมันทำให้พ่อเป็นคนอย่างนั้นไปได้เออวันเนี้ยพ่อต้องไปขอขมานางอ้อยมันดีแล้วพ่อฉันดีใจที่พ่อคิดอย่างนี้ได้ตลอดไปขอขมาดวงวิญญาณป้าอ้อยแล้วก็เลิกกินเหล้าเมายาตั้งแต่นั้นจนคนในหมู่บ้านพากันแปลกใจแกก็บอกว่าไอ้น้ำตาลเมาหรือว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ดีมันทำให้แกขาดสติเป็นคนไม่ได้เรื่องแกไม่คบมันเป็นเพื่อนอีกแล้วไม่เอาแล้วแกกลายเป็นตลอดคนใหม่คนก็ยกมือท่วมหัวดีใจด้วยคนที่ดีใจมากที่สุดก็คือรัตนาลูกสาวแกนั่นแหละส่วนดวงวิญญาณของป้าอ้อยก็ไม่วนเวียนอยู่แถวไร่ข้าวโพดอีกแล้วจากไปสู่ที่สงบสุขตามทางของตัวไอ้เจ้าเอหลานของป้าอ้อยก็รับมรดกป้าอ้อยมันเป็นวัยรุ่นคนเดียวในหมู่บ้านที่ใส่บาตรทุกเช้ากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ป้าอ้อยของมันมันก็บอกว่ามันจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ป้าอ้อยสักหนึ่งพรรษาด้วยแต่จริงๆแล้วมันจะบวชหรือเปล่ายังไม่รู้เออเรื่องเล่าเรื่องยาเนี่ยนะดูสิเนี่ยไม่ใช่แต่คนธรรมดาหรอกขนาดผียังเกลียดเลยครับเรื่องผีสางๆนะมีอีกเรื่องเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หลังหมู่บ้านที่คุณวินัยอยู่เนี่ยจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่น้ำไม่ค่อยแห้งสักปีต้องแรงมากๆนั่นแหละน้ำในหนองน้ำใหญ่ถึงจะแห้งเวลาน้ำแห้งก็มีหอยกาบตัวโตไปเก็บเอามาแกงกับหน่อไม้ดองโอ้ยอร่อยอย่าบอกใครเลยที่หนองน้ำนี้คนชอบไปหาปลากันบางคนก็ลงเบ็ดบางคนลงข่ายบางคนนอนเฝ้าแต่บางคนก็กลับบ้านแล้วก็ไปละปลาตอนเช้ามืดพวกที่ไม่นอนเฝ้าก็มักจะไม่ค่อยได้ปลามากเหมือนกับคนที่นอนเฝ้าเพราะว่าปลามันดิ้นหลุดไปหมดสำหรับคนที่นอนเฝ้านอกจากจะเฝ้าละปลาแล้วก็ยังต้องเฝ้าไข่อีกด้วยเพราะว่ามีคนชอบลักไข่ไข่ผืนหลายตังค์ไม่ว่าใครก็ต้องเสียดายแล้วก็ไม่ว่าขโมยคนไหนมันก็ต้องอยากได้นั่นนะของมันแพงมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงเข่งแกลงเบ็ดไข่เสร็จแล้วก็นอนเฝ้าตามธรรมดาแกก็ไปหาปลาคนเดียวแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งแกเอาเด็กข้างบ้านไปด้วยอายุแค่14ปีชื่อเจ้าจอร์ดพ่อแม่ก็มีพอกินพอเลี้ยงลูกได้แต่ว่าไอ้เจ้าจอร์ดนี่ชอบหาปลามากลงเบ็ดลงข่ายนี่ชอบก็เลยไปกับลุงเข่งไปลงเบ็ดที่หนองน้ำเสร็จแล้วก็นอนเฝ้ากันด้วยลุงเข่งก็เอาสังข้าวกับใบตาลมาทำเป็นเพิงกันลมกันฝนเจ้าจอร์ดก็นอนกับลุงเข่งอยู่ในนั้นแหละไปลงเบ็ดกันหลายครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วคืนนึงมันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมานั่นก็คือลุงเข่งนอนอยู่เสร็จแล้วแกก็ต้องสะดุ้งตื่นแกได้ยินเสียงกรอบแกรบที่ข้างฝาเป็นสังข้าว มันเหมือนคนกำลังแหวกข้องฝาหาช่องทางอะไรสักอย่างลุงเข่งแกนอนนิ่งแต่มือของแกคว้าปืนพกมาตั้งท่าเตรียมเอาไว้แล้วแกไม่ไว้วางใจใครกลัวคนมันทำร้ายเพราะมีคนพูดกันว่าไอ้ที่เบ็ดขายหายไม่ใช่ใครหรอกนะแกและหัวขโมยไอ้คำพูดพวกนี้แหละที่ทำให้แกเดือดร้อนพวกที่ข้าวของเขาหายก็พากันคอมเมนต์แกอยู่มองอย่างไม่เป็นมิตรแกก็เลยหวาดกลัวคนทำร้ายเสียงแหวกกรอบแกรบไม่หยุดแกก็เลยตัดสินใจป้องกันตัวไว้ก่อนซัดเปรี้ยงมีเสียงร้องเบาๆชักดิ้นพลาดแล้วเงียบไปแกนิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก็ควานมือหาร่างไอ้จอร์จที่นอนอยู่ด้วยกันแต่หาร่างมันไม่เจอเอ๊ะมันหายไปไหนแกเรียกก็ไม่มีเสียงขานแกก็เอาไฟฉายส่องดูไม่มีร่างไอ้จอร์จนอนกับแกใจหายวาบเลยรีบออกไปนอกเพิงพักส่องไฟฉายเห็นร่างหนึ่งนอนกองเลือดท่วมตัวอยู่นั่นไม่ใช่ใครนะไอ้จอร์จนั่นแหละตายแล้วมันคงละเมอหรือว่าออกไปฉี่แล้วกลับเข้าเพิงพักไม่ถูกหาทางเข้ามาเจอมก็แหวกดังแกรกแกรกทำให้ลุงเข่งเข้าใจผิดลุงเข่งยอมรับผิดแกถูกดำเนินคดีส่วนพ่อแม่ของเจ้าจอร์จก็เสียใจร้องไห้ร้องห่มมาอย่างน่าสงสารคืนแรกที่สวดศพพ่อแม่ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเสียงวางกระป๋องเหยื่อลงที่แคร่ใต้ถุนตอนดึกเสียงอย่างนี้เคยได้ยินในตอนเช้าๆตอนที่ไอ้จอร์จมันกลับมาจากหนองน้ำมันได้ปลามาทุกวันนะมากบ้างน้อยบ้างเสร็จแล้วต่อมาทั้งพ่อทั้งแม่ก็ได้ยินเสียงล้างเท้าในอ่างข้างบันไดเสร็จแล้วก็เสียงหมาบ้านใกล้ๆก็พากันส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนเย็นเข้าไปจับหัวใจเลยนอกจากนั้นทั้งสองก็ยังได้กลิ่นคาวเลือดมันเหม็นคาวอย่างแรงราวกับว่าเลือดของใครสักคนกำลังไหลนองอยู่ใกล้ๆแหละนกแสกก็ร้องแซกแซกดังผ่านหลังคาบ้านไปก็ทำให้สองผัวเมียคือพ่อแม่ของเจ้าจอร์ดเนี่ยเด็กเคราะห์ร้ายเนี่ยนอนกันตัวแข็งทื่อไม่กล้าพูดอะไรกันเลยเพราะเชื่อว่าผีไต้หงลูกชายกลับมาบ้านแม่ก็ภาวนาขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปสู่ที่ชอบที่ชอบส่วนพ่อก็บอกให้ไปผุดไปเกิดเถอะอย่ามารบกวนกันเลยพอตอนเช้าก็พากันไปดูที่แคร่ใต้ถุนมองไม่เห็นกระป๋องเหยื่ออ้าวเอ๊ะแล้วมีเสียงได้ยังไงแต่ที่ทำให้สองผัวเมียแปลกใจมากก็คือที่ขอบอ่างล้างเท้ามีหยดเลือดแล้วก็ในอ่างน้ำก็มีเสสีแดงจางๆมดดำมากินเลือดที่หยดอยู่สิ่งที่เห็นกันนั้นแปลกประหลาดมากจนเรียกเพื่อนบ้านมาดูกันคนก็มาดูกันเยอะก็โจทย์ขานกันว่าไอ้จอร์จกลับมาบ้านแล้วมันคงจะรู้ตัวแล้วว่ามันตายแล้วคืนต่อมาหมาก็หอนอีกคราวนี้ได้ยินเสียงเปิดฝาโอ่งที่เป็นอลูมิเนียมตอนเช้าไปดูฝาโอ่งก็เปื้อนเลือดอีกก็เลยทำให้พ่อแม่ของไอ้จอร์จต้องรีบจัดการเผาศพลูกชายเพราะเชื่อกันว่าลูกชายคงได้รับความทรมานมากคงเจ็บปวดกับร่างกายที่มีบาดแผลโดนยิงถ้าเผาร่างนั้นแล้วก็คงไม่มีร่างให้ดวงวิญญาณเจ็บปวดอีกหลังจากเผาศพก็ไม่มีอะไรรบกวนสองผัวเมียดวงวิญญาณลูกชายของพวกเขาก็คงไปสู่สุคติแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับ